Radio 1 met Niels Heidhuis. Goedemiddag. 2/3 van de mensen met een beperking vindt dat de Nederlandse maatschappij onvoldoende is toegerust op het laten meedraaien van mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Pointer. Pointer op zondagmiddag. Is weer eens wat anders. Vertrouwd Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oostenrijk voert een landelijke lockdown in voor mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen corona. De maatregel gaat morgen in, hebben bondskanselier Schallenberg en de deelstaten besloten. Ongevaccineerden mogen hun huis alleen nog uit voor essentiële zaken als werk en boodschappen. Het aantal besmettingen in Oostenrijk loopt snel op. De vaccinatiegraad is ongeveer 65% en Schallenberg noemt dat beschamend laag. In Hengelo is een politieman aangehouden die 300 keer geheime politieinformatie lekte naar criminelen. Dat meldt RTV Oost na onderzoek. De agent zocht naar namen, adressen, kentekens en observatieverslagen over mensen uit de Twentse onderwereld. Dat deed hij in ruil voor drugs. De politie kwam de man op het spoor naar aanleiding van het EncroChat-onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen. En de agent geeft toe dat hij verslaafd is aan drugs en gokken. De politie in Helmond heeft nog geen volledig beeld van het auto-ongeluk waarbij afgelopen nacht 3 jongens om het leven kwamen. Hun auto botste frontaal op een ambulance. 3 jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen kwamen om het leven. Een 4de inzittende van 15 uit Eindhoven ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie weet inmiddels van wie de auto is. En naast de auto lag een fles lachgas. Maar of dat iets met het ongeluk te maken heeft, is nog onbekend. Bij Amerikaanse bombardementen in het oosten van Syrië zijn begin 2019 80 mensen omgekomen, vooral vrouwen en kinderen. Dat meldt de New York Times. Volgens de krant zijn de aanvallen op een IS-dorp altijd bewust verzwegen. Het Pentagon geeft nu ook toe dat die aanvallen inderdaad plaatsvonden. En het weer nog bewolkt in het zuiden en oosten, af en toe zon. En het is een graad of 10 bij een matige oostenwind. Ook morgen bewolkt en 7 of 8 graden. Jolanda van der Velden, goedemiddag. Je hebt de ANWB verkeersinformatie. Ja, er gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nootdorp. Die weg blijft volgens Rijkswaterstaat mogelijk tot 7:30 in beide richtingen dicht. Er gebeurden ook verschillende ongelukken. De afsluiting vanuit Den Haag naar Utrecht is al vanaf Den Haag Centrum tot aan Zoetermeer. Komende vanaf Utrecht is die afgesloten vanaf Zevenhuizen tot aan Nootdorp. Tussen Den Haag en Utrecht rijd je voorlopig beter om via Rotterdam over de A13 en de A20. Daardoor begint het ook vastlopen op de A4 komende vanuit Rotterdam in de richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Prins Klausplein zeker een kwartier oponthoud. Verder is er vertraging door werkzaamheden op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagestein en Noordloos zo'n 10 minuten. Dat komt door de weekendafsluiting van de A2. En er wordt gewerkt tot slot op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Daar is maar 1 rijstrook open. Tussen Apeldoorn-Noord en Epe 10 minuten oponthoud. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden? het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek. Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Nederland leidt aan het Moeder Teresa-syndroom. We denken dat we de toegankelijkheid voor gehandicapten goed geregeld hebben, maar dat is helemaal niet zo. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedemiddag, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Tweederde van de mensen met een beperking vindt dat de Nederlandse maatschappij onvoldoende is toegerust op het laten meedraaien van mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van Spot on Stories, Vrij Nederland en Pointer. Nederland ratificeerde in 2016 als een van de laatste landen van Europa het VN-verdrag Handicap. Maar 5 jaar later is er nog nauwelijks beleid, merkte Sander Bartling toen hij navraag deed. Ja, Zan, stop mee. Oké, tot zo, Bram. Gewoon een simpele boodschap doen is voor Leo Wessel al een puzzeltocht. Nou, dan ga ik hier oversteken. Alleen de container die zo meteen aan gaat komen, niet staan. Maar hoe weet je dan dat hij eraan gaat staan? Omdat te komen? Hij hier 9 van de 10 keer staat. En vandaag is het woensdag, een slechte dag om boodschappen te gaan doen. Maar ja, het liefste zou ik hebben, nu, ik weet niet, hij is nog niet geleeg. Of is hij weer, ja, hij lijkt wel leeg. Ja, hij is leeg. Kijk, dan zou ik het fijn vinden als de de vuilnismannen hem zoveel mogelijk naar achteren zetten. Maar dat is mijn... Zodat die stoeprand vrij blijft weer. Ja, ja, want dat is mijn gidslijn, zeg maar. Leo leidt al sinds zijn jeugd aan glaucoom, een beschadiging van de oogzenuwen. Ik zie in één oog zie ik maximaal 1% heb ik zicht. En het andere oog ben ik totaal blind. Maar Leo komt nog steeds buiten met zijn blinde geleidestok. Stoot dus tegen de stoeprand aan. Hoewel dat op woensdag, als de vuilcontainers zijn geleegd, moeilijk is om zich te oriënteren. Zo, ja, ik ben als het goed is de bocht doorgekomen. Ja, maar je bent rechtdoor gegaan. Ben ik rechtdoor gegaan? Ja. Ben ik overgestoken? Je bent overgestoken, ja. Dat was niet de bedoeling. Maar je bent dus nu, of ik ben dus nu door me niet concentreren, ben ik de verkeerde weg ingegaan. Door het gesprek met mij eigenlijk. Smalle stoepranden, versperd door containers, overhangende bomen. Leo meldt het al jaren bij de gemeente Goeree-Overflakkee, waar hij woont. Je wordt gewoon niet teruggebeld of niet teruggemaild. En ja, als ik ergens een hekel aan heb, is dat het wel. Zijn inschatting, 3/4 van de gemelde obstakels staat er na 3 jaar nog steeds. Als hun prioriteit hebben van ik moet zorgen dat er een rotonde aangelegd wordt, dan kijken ze niet naar de blinde slechtziende op dat moment van goh, die mensen moeten daar ook gaan oversteken op die rotonde. Conclusie, blinde en slechtziende zijn geen prioriteit bij de gemeente. Als je dan met je scootmobiel of je rolstoel langs wil en midden op die stoep staat een container, ja, dat is niet handig. Otwin van Dijk is burgemeester van de gemeente Oude IJssel. Ook hier was met name dit probleem, want die blinde meneer aangaf. Dat was hier ook aan de orde. Hier in Oude IJssel hebben ze het probleem wel aangepakt. Via diverse oproepen in het lokale krantje. Lieve inwoners van Oude IJsselstreek, zet nou je container niet midden op de straat, maar zet hem of op de stoep. Maar zet hem gewoon even aan de rand, zodat of op de straat of waar je hem ook neer moet zetten. Maar zodat blinde mensen of mensen met een rolstoel er ook langs kunnen gaan. En dat hebben we een paar keer herhaald. Dus dat is in Oude IJsselstreek nu echt een stuk minder dit probleem. Otwin van Dijk liep op zijn 18e een dwarslesie op. In 2012 werd hij het eerste Tweede Kamerlid in een rolstoel. Wat volgde was een veelzeggende confrontatie met de nationale politiek. Maar die zaal die was me toch slecht toegankelijk. Het begon al bij de hele zware deuren die ik niet open kreeg. Vervolgens had je de interruptiemicrofoons die niet ver genoeg naar beneden gingen. Dus ik stond eigenlijk naar het plafond te staren als ik in de microfoon wilde spreken. En dat spreekgestoelte dat we kennen, dat kon niet ver genoeg naar beneden. Dus als ik daarachter zat, dan zag je vooral mijn kruintje. En je hoorde ergens geluid vandaan, maar je kon niet zien dat ik het was. Ik vond het wel heel symbolisch dat de plek van ons allemaal uiteindelijk gewoon niet inclusief was. Niet goed geregeld voor mensen met een beperking. En daar is dan het toverwoord. Inclusiviteit. In 2016 ratificeerde Nederland het VN-gehandicaptenverdrag. Daarin committeert Nederland zich aan een set van afspraken op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Maar dat ging niet van harte. Sterker nog, Nederland ondertekende niet het hele verdrag. Het zogenaamde facultatieve protocol bijvoorbeeld werd niet ondertekend. Maar dat is juist cruciaal, zegt Van Dijk. Ten tijde van de behandeling van het VN-verdrag heb ik ook gepleit voor dat ondertekenen van dat facultatief protocol. Want het geeft individuele burgers in Nederland ook het recht om ook bij de VN te klagen van Nederland doet het gewoon niet goed. En eigenlijk haalde dat voorstel toen om dat facultatief protocol wel te ondertekenen, haalde een meerderheid. Maar dat is door het kabinet nog niet uitgevoerd, zoveel jaren later. En ik geloof dat er inmiddels wel 3 of 4 keer moties ingediend die door de Kamer is aangenomen. Doe dat nou eens. Maar ook in besluiten en wetgeving laat de nationale overheid het afweten, vindt Van Dijk. Nederland heeft gewoon het slechtste bouwbesluit van Europa, durf ik eigenlijk wel te stellen. Hier kunnen gebouwen gebouwd worden, openbare gebouwen, die voor mensen met een beperking nauwelijks tot niet toegankelijk zijn. Het gaat van wonen tot digitale toegankelijkheid. Er is geen wetgeving voor. Alleen dat is gewoon laks daar ook in. Voor de uitvoering van het VN-verdrag zijn voor een groot gedeelte de gemeentes verantwoordelijk. En dat lakse beleid zijpelt ook weer door naar de gemeentes. De verschillen in toegankelijkheid tussen de gemeentes zijn enorm, zegt Van Dijk. Ik moet ook wel constateren dat er nog steeds gemeenten zijn die het niet doen. En dat is niet goed natuurlijk. Wij merken dat heel bepalend is of gemeenten het gesprek aangaan met ervaringsdeskundigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten weet waar het aan schort. De reden waarom bepaalde gemeenten daar onvoldoende aandacht aan besteden is toch vaak, we hebben zoveel op ons bord liggen, we hebben zoveel aan de hand aan de gemeentekant. Maar volgens voorzitter Leonard Geluk is het vooral een centenkwestie. En ook de financiële problematiek van gemeenten die maakt dat, ja, dat gewoon kostbaar is en dat daar minder middelen voor zijn. Maar uiteindelijk zullen alle gemeenten ook de innerlijke overtuiging moeten hebben, de houding moeten hebben om het anders te doen. Zo, even de sleutel pakken. Hallo. We zijn weer thuis. Ja. Was dat nou een proefing of is dat een lolletje? De straat op. Beide. Ja? Ik zie het altijd als fijn dat ik dat even kan doen. Maar het vreet wel energie. Dat snap ik. De reportage kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Anna Deems en Matthijs Smit van onderzoekscollectief Spot On Stories. Ik praat in de studio door met Ilja Soffer, directeur van Iederin, de koepelorganisatie die de belangen behartigt van mensen met een beperking. Hartelijk welkom. Ja, horen we hier nou dat het Rijk die hete aardappel van toegankelijkheid dus doorschuift naar de gemeente en dat daar ook weer geen geld en visie aan gekoppeld is? Nou, het is zo dat als je kijkt naar het VN-verdrag, dan is dat eigenlijk helemaal geen ingewikkeld verdrag. Het is gewoon een mensenrechtenverdrag en het zegt eigenlijk niks anders dan dat mensen met een beperking of een chronische aandoening dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. En waar krijgen die rechten nou vorm? Ja, daar waar je woont, hoe je leeft, je inkomen, je werk, je school en een heleboel dingen die dus moeten worden uitgevoerd in de gemeente. Die zijn dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. En wat je wel ziet, is dat de overheid eigenlijk een soort stimuleert en aanjaagt. Misschien ook wel de aaibare onderwerpen wel op de agenda heeft staan. Fysieke toegankelijkheid, hè, drempels weghalen, ja, is een best wel aaibaar onderwerp. Dat doen ze nog wel. Maar de echte diepere onderwerpen, en dan heb je het over de inkomensachterstand van mensen, arbeid, kunnen deelnemen aan onderwijs, überhaupt een woning die is aangepast. Al die onderwerpen moeten eigenlijk in de gemeente vorm krijgen, maar die hebben wel wet en regelgeving nodig van de staat. En de staat heeft de afgelopen kabinet daar in ieder geval geen prioriteit van gemaakt. Nee, maar gemeenten dus ook niet, als ik het zo hoor. Tenminste, niet allemaal. Nou ja, er zijn 350 gemeenten. En als je dan bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van dat alle mensen die een hulpmiddel nodig hebben, bijvoorbeeld een rolstoel, gewoon moeten kunnen verhuizen. Of bijvoorbeeld het recht hebben op een rolstoel die bij hun leven past. Dan zien we dat, ook al is er de intentie bij 350 gemeenten, daar gaan we wat aan doen, dat maar 25 gemeenten zeggen en daar gaan we dan ook echt werk van maken. En dat duurt al jaren. We hebben de verantwoordelijke staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid en Welzijn gevraagd om een reactie. Hij geeft te kennen dat er afgelopen 5 jaar wel degelijk vorderingen zijn gemaakt op het gebied van toegankelijk stemmen. inclusief spelen, het wegnemen van drempels, u noemde het al, en het breder maken van toegangsdeuren van veel winkels. Maar hij is zich ook van bewust dat Nederland op veel terreinen nog altijd behoorlijk tekortschiet. Hij zegt, we werken aan een proces dat een lange adem vergt. Ja. Ja, kijk, ik wou bijna de legendarische woorden gebruiken. In een schommel kun je niet wonen. He, dus je kan dus het alles... is leuk om die speelplaatsen aan te passen, maar dat ja. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Maar als je die speeltuin nou neemt voor de samenleving, ja, hoe knullig is het dan dat je wel samen kan spelen, maar we ook in aparte busjes naar school gaat. Of je kan alle winkels brede deuren geven. Dat is trouwens de verantwoordelijkheid van de winkelier, die 15% cliëntel wel ziet zitten, dus zijn deuren breder maakt. Maar ja, wat laatst iemand in een rolstoel tegen mij zei, ja, je kan alle drempels weghalen en alle deuren breder maken, maar ik heb geen inkomen om in die winkel iets te kopen of om dat biertje te gaan drinken in die horecagelegenheid. Hoe komt het dat we zo achterlopen met beleid voor mensen met een beperking? Dat komt vooral omdat we denken dat we het al heel goed doen. Welkom bij NS Klantenservice. Goedemorgen, wat is je land? Wat kan ik voor je doen? Met Marijke Smits uit Best. Goedemorgen. Ik wil graag dadelijk een treinreis maken. En ik wou graag dat je die even boekte voor mij. Ja. Nou, ik wil graag een 12:52 van Best naar Boxtel. Boxtel is ook met hulp, maar je kunt er ook zelf uitrijden. Ja, hè? 45. Dat halen we nog, ja. Dat halen we nog. Marijke Smit zit al haar hele volwassen leven in een rolstoel. Maar ze is de laatste om daarover te klagen. Marijke gaat vandaag met de trein van Best naar Boxtel. Ze ziet haar beperking als een gegeven. Of je gaat eronder door en je stapt eruit, of je kijkt wat je wel kunt. Ja. En dan is het interessant, dan is er een heleboel mogelijk. Maar om volledig mee te kunnen doen, heb je ook volledige toegankelijkheid nodig. En die is er niet in Nederland. Alles kost heel veel moeite, tijd, energie, geld en geduld. Want het is altijd via de achterommetjes en de achterafjes en de belletjes en kan ik, mag ik en zal ik enzovoort. En dat is wat onnodig veel tijd en energie voor iemand kost. Waardoor je je ook vaak apart voelt, anders voelt. En je wilt het anders niet. Het heeft zelfs overeenkomsten met de emancipatiestrijd van andere groepen. Zie je duidelijk die overeenkomst. Het is een emancipatiestrijd waarin je voor vol wordt aangezien. Dus moet je ook voor vol bejegend worden. En dus heb je ook de voorzieningen nodig. Ja. We doen iets heel raars in dit land. Marijke is niet de enige die ervaart dat Nederland beperkt toegankelijk is voor mensen met een handicap. Ook burgemeester met een dwarslesie Otwin van Dijk weet dat. Als het reguliere openbaar vervoer niet goed toegankelijk is, en ik zou je afvragen, wat moeten we eraan doen? Dan zou je zeggen, nou, dan maak je dat toegankelijk. In Nederland worden bussen gemaakt die in New York rijden. En dat zijn toegankelijke bussen. Maar wij kopen dan gewoon niet toegankelijke bussen. Maar wat we dan doen is dat we ook achter dat niet toegankelijke openbaar vervoer aangepaste busjes laten rijden. Dus we hebben eigenlijk een optocht van mensen zonder beperkingen in het reguliere openbaar vervoer en aangepaste busjes die er achteraan rijden. Dat is niet echt inclusief, want je komt elkaar daar ook niet tegen in de bus. Je zit in aparte vervoerstromen. Maar het is ook nog eens heel duur. Wij zorgen voor u, maar niet met u, zegt Otwin van Dijk. En we denken dat we het goed geregeld hebben voor mensen met een beperking, maar dat is helemaal niet zo. Nederland is een land wat ik wel eens zeg, wat leidt aan een collectief Moeder Teresa-complex. En we zorgen graag heel graag voor mensen. Maar we doen dat het liefst in aparte busjes, in aparte scholen, in aparte woonvoorzieningen, in aparte, ja, als het maar apart kan. Waar komt dat Moeder Teresa-complex vandaan? Maar we hebben dat toch eigenlijk zo goed geregeld in Nederland. Totdat je gaat uitleggen dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dus ja, misschien is ook wel mijn oproep aan mensen. Volgens mij kent iedereen wel iemand die een beperking heeft. Je oma, een broertje, een familielid of wat dan ook. Ga dan eens mee eens op stap en bedenk dan ook, ja, is dit nou eigenlijk wat we willen in dit land? Volgens mij toch niet. Jezus, wat een gedoe, man. Ik ga op stap met Marijke Smits en ik gebruik haar reserverolstoel. Ik weet wel dat ik hier zo direct mee ga stoppen. Want ik word hier echt doodmoe van. En dat is inderdaad niet gemakkelijk. Ja, als het goed is wel. Oh shit. Nu moet ik inchecken. Ook dat nog. Even op de rem. Hier, hè? Van de rem. Hup. En ik ben erdoor. Als we ingecheckt zijn, gaan we met de lift naar het perron. Maar waar is de lift? Ik heb geen idee. Maar dan zouden we een andere uitgang moeten hebben. Want hier is alleen een hele lange trap. Marijke heeft de NS gebeld om assistentie bij het instappen van de trein. Omdat dit een station zonder personeel is. Dus er moet uit een naburige gemeente een taxi komen. Mm-hmm. En dat taxibedrijf krijgt voor die assistentieverlening uiteraard betaald. Mm-hmm. En ze hadden niemand vrij op dit moment. Maar dat zou geen probleem moeten zijn, want deze trein is een flirttrein. En die heeft een automatisch uitschuifbaar treeplankje om het gat tussen het perron en de trein te overbruggen. Dit is hem niet. Hier is hij. Ja. Stap je even uit, die heeft even lopen, dan krijgen we het wel klaar. Toch niet echt helemaal gelijk aansluiten, vind je wel? Het is 10 centimeter hoogteverschil, minimaal. Ja, ik zou dit alleen eng vinden. Het is gelukt om de trein in te komen, maar vraag niet hoe. En mij, dat verschil is niet vol. Het volgende station is Boxtel. Station Boxtel. Oké, okay, we moeten er alweer uit. Ja, we moeten er alweer uit. Die kant of die kant? Die kant, oké. Wat je ziet is dat de armoede is toegenomen onder mensen met een beperking. Dat er geen beleid is ontwikkeld om mensen uit instellingen te halen. En dat het onderwijs eerder de situatie verergert dan verbeterd is. Dit is José Smits, een van de auteurs van de schaduwrapportage over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Die schaduwrapportage beschrijft hoe mensen met een beperking zelf de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving ervaren. En de conclusies stemmen somber. Die constateerden dat het in het onderwijs niet goed gaat, dat het met werkgelegenheid niet goed gaat. De situatie voor mensen met een beperking is in Nederland de afgelopen 5 jaar op veel gebieden verslechterd. Neem de toegankelijkheid van openbare faciliteiten. Mensen worden daarin gehinderd. We hebben in het schaduwrapportage ook kunnen zien in de statistieken dat veel mensen zeggen dat ze niet zomaar uit kunnen gaan. Bijvoorbeeld, je kan het toilet niet op en dus is het niet zo handig om veel biertjes te gaan drinken. Pointer deed zelf ook onderzoek, samen met Spot on Stories. We vroegen meer dan 200 mensen met een beperking hoe zij de toegankelijkheid en inclusiviteit in Nederland ervaren. Daaruit kwam eenzelfde beeld naar voren. 2/3 van de respondenten vindt dat de samenleving onvoldoende is toegerust op mensen met een beperking. Meer dan de helft van de respondenten vindt het openbaar vervoer niet toegankelijk genoeg. Verder krijgt in ons onderzoek de Nederlandse horeca van meer dan de helft van de respondenten een onvoldoende. We gaan eens kijken of Boxtel er klaar voor is. Laten we dat even doen, Sander. Let's roll. Daar is Tommy's lunch. Hallo. Hoi. Hi. Met Marijke Smits testen we het gehandicapte toilet. Die speciaal. Heb je dat? Jazeker. Ja, wauw, kijk. Je bent heel verbaasd. Nou ja, zo gewoon is het nog niet. Dat weet jij ook, denk ik. Hè? Maar jullie wel. Kijk goed. Hoezo bij jullie wel? Oh, je moet een beetje gasvrij zijn voor de mensen, toch? Oké, maar heel veel mensen denken er gewoon niet aan. Klopt. Maar jullie wel? Ja, tuurlijk. Nou, eens kijken. Dit is nog niet veelbelovend. Nee? Stelt dus geen bal. Wat mis je dan? Wat? Alles. Ik moet je teleurstellen. Oh. Er klopt geen ene flaus van, geen ene fluit van. Nee. Oh, kijk, je hebt 1,50 meter draaicirkel nodig. Die heb je niet. Nee. De spiegel praten we ook niet over. De wastafel kun je niet onder. Nee. Dus ja, het is jammer. De bedoeling is goed, maar de rest... Ja. Er wordt verbouwen, hè? Ja, dat ziet er naar uit, ja. En dit maakt Smits dus vaker mee. Maar houden en bedankt. Ontoegankelijke publieke voorzieningen. Bedankt, hè. Tot ziens. Dat is in het buitenland wel anders, weet ze. In Spanje zag ik verschillende goede voorbeelden van toiletten, ook op campings. Ik heb datzelfde gezien in Frankrijk. We worden links en rechts ingehaald door landen om ons heen. Duitsland zie je dat je aan de autowegen overal met je euroschlüssel naar het toilet kunt. Ook op het gebied van persoonlijke voorzieningen, zegt Smits. Want toen zij net in een rolstoel terechtkwam, in de jaren 70, waren de voorzieningen veel beter dan nu. Al binnen een jaar kreeg ik een aangepast DAFje. Je kreeg benzinekostenkilometergeld. En je kreeg verwarmingskosten, omdat mijn benen heel koud waren, dat je huis wat warmer is. Huishoudelijke hulp was ook vanzelfsprekend. Eigenlijk is bijna alles geschrapt. En dat is het trieste. Heel geleidelijk is het gemakkelijk afgepakt van een groep die niet gezamenlijk op het Malieveld staat. Mm-hmm. Zo stilletjes. En dan zeg ik altijd, mijn handicap is niet op het dak gezet. Die is hetzelfde gebleven. Ja. Faciliteiten voor mensen met een beperking zijn in de loop der jaren afgebroken. En uit de schaduwrapportage van het VN-handicapverdrag blijkt dat ook het inkomen van mensen met een beperking afneemt. Als je een beperking hebt, dan moet je ook een beroep doen op de WLZ, de Wet Langdurige Zorg, of op de WMO. Daar moet je eigen bijdrage voor betalen. Zegt José Smit, die de schaduwrapportage schreef. Je hebt ook altijd extra ziektekosten, dus je moet je eigen risico betalen. En daarnaast heb je ook nog hulpmiddelen nodig vaak, die je niet altijd helemaal vergoed krijgt. Dat betekent allemaal extra uitgaven. Dus als je kijkt naar het besteedbaar inkomen, zie je dat mensen minder hulp krijgen, meer eigen bijdrage moeten betalen en dus minder overhouden. Uit het onderzoek van Pointer en Spot on Stories blijkt dat 79% van de respondenten zich belemmerd voelt in hun werk of hun zoektocht naar werk. Er is gericht beleid om te zorgen dat mensen met een ook ernstige beperking in een beschutte baan kunnen komen. Tegelijkertijd zie je dat mensen met een beperking op de gewone arbeidsmarkt meer worden uitgestoten of minder kans maken. Daar wreekt zich weer het niet-inclusieve Nederlandse beleid. Dus je kan vreselijk je best doen, maar de resultaten kunnen wel verslechteren. Is er wel plek voor mij? Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is kwetsend. Niels Vrind zit in een rolstoel vanwege osteogenesis imperfecta, de broze bottenziekte. Hij vraagt zich hardop af of er wel plek voor hem is in de samenleving. Vrind kwam als afgestudeerd psycholoog niet aan de bak. Ik zit in een uitkering, ik heb een WAJONG-uitkering. En voor mij betekent dat dat als ik meer verdien dan uit mijn hoofd even €290 per maand bruto, dat ik er netto op achteruit ga. Ik ben nu gestart als ZZP'er. Ik coach mensen met een chronische ziekte en ik ben medisch psycholoog. Is er wel plek voor Niels Vrind op de arbeidsmarkt? Dus ik zou best met mijn opleiding gewoon een betaalde baan moeten kunnen vinden. Maar werkgevers, die willen mij niet. Is er wel plek voor Niels in de openbare ruimte? Als ik 's avonds uitga en ik kijk hoeveel mensen ik in de rolstoel tegenkom, zeer weinig. Is er wel plek voor Niels tussen andere, gewone mensen? Ja, er is plek voor mij en ik ga die plek vinden en ik ga hem creëren als hij er niet is. En anderzijds frustreert het en doet het verdriet en zorgt het voor terugtrekken en je eenzaam voelen. En ja, zij kunnen allemaal werken, ze kunnen sporten, ze kunnen weet ik veel, alles wat ze doen kunnen ze bijna mogelijk maken. En ik kan dat niet. En dan ervaar ik mezelf wel eens soms tot last, ondanks dat zij zeggen dat het niet zo is. Is er wel plek voor Niels in de samenleving? Dus ik loop daarin vast. En nou ja, dat is hè, wat ik noem het op arbeidsvlak. Ik noem het met hulpmiddelen. Hè. Nou, dat kan rondom wonen zijn, dat kan rondom vervoer zijn. Je bent tot last. Niels' remedie is eigenlijk heel simpel. Geef iedereen een plek. Ik denk dat het heel waardevol is als mensen met een beperking meer zichtbaar zijn. Ik denk dat we daar moeten beginnen. En als die zichtbaarheid van ons vergroot wordt in het dagelijks leven, op straat, in de maatschappij, in de kroeg, op tv, in de politiek, overal gewoon, dat we overal vertegenwoordigd zijn, om het maar zo te zeggen, dat mensen ook gaan ontdekken, gaan leren, gaan ervaren dat je met een beperking ook volwaardig kunt deelnemen. En dat daar dus helemaal geen medelijden of iets voor nodig is. Ja, Ilja Soffer van Iedereen. Er is geen plek voor mij, zegt deze man, Niels Vrind. Is dat, ja, dat is iets wat jullie herkennen natuurlijk, dat mensen zich er niet bij voelen horen. Ja. Ja, het is ontzettend verdrietig om te horen dat mensen die, net als jij en ik, gewoon onderdeel zijn van Nederland, zich structureel achtergesteld en buitengesloten voelen. En niet eens alleen voelen, ook letterlijk en figuurlijk elke dag de worsteling ervaren, de strijd hebben om goede voorzieningen, om toegankelijkheid, om ondersteuning te krijgen. En nou is het ook nog eens zo dat als Niels het voor zichzelf wel goed regelt, dat we het in Nederland zo georganiseerd hebben dat niet alle Nielsen vervolgens het goed geregeld krijgen, maar dat iedereen voor zich weer bezwaar moet hebben, beroep moet, naar de rechter moet, over het algemeen gelijk krijgt. En daarmee creëer je natuurlijk ook precies wat in de reportage ook zit, dat mensen met een beperking niet zichtbaar zijn, geen overlast veroorzaken. Nee. Maar daardoor ook niet een factor worden waar politiek rekening mee gehouden wordt. Dat gebeurt pas weer als ergens een ontzettend zielig sneu verhaal in de media verschijnt. Mm. En dan een politicus denkt, oh, wat zielig. Dus mensen met een beperking worden nooit gewoon onderdeel van de samenleving. Of ze zijn heel zielig, of het zijn enorme helden omdat zij het wel voor elkaar krijgen. Terwijl, laten we wel zijn, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland met een serieuze functiebeperking. Als daarvan, het deel mensen dat bijvoorbeeld zou willen werken, wat ongeveer 1 miljoen mensen, een groot deel daarvan wil werken, die staan nu aan de kant, kunnen we ons helemaal niet permitteren. Nee. Maar we regelen het niet zo dat zij kunnen meedoen. Sterker nog, 70% van het minimuminkomen heeft de Kamer van gezegd, dat vinden we goed voor deze mensen, goed genoeg. Dus je zegt helemaal niet, je bent gelijk. Je zegt, nee, je bent minder, je bent 70% van het minimuminkomen. Maar nu klinkt het een beetje alsof er helemaal niets goed gaat. Is dat een correct beeld? Nou, wat gelukkig heel goed gaat, ten opzichte van enkele tientallen jaren geleden, ten opzichte van jaren geleden, is dat met name dat onderwerp fysieke toegankelijkheid, de toegankelijkheid van winkels, van de openbare ruimte, van evenementen, van cultuur, van musea, dat gaat echt een stuk beter. En ja, mensen vinden het ook niet meer zo'n rot onderwerp. Dus maar gelukkig dat de busjes dat achter elkaar aanrijden, dus de bus voor de mensen die kunnen lopen, zal ik maar even zeggen, en daarachteraan een speciaal busje voor mensen die in een rolstoel zitten, dat tekent natuurlijk wel het beeld. Dat tekent het beeld. En wat je vooral ziet, is dat wat je nodig hebt om je rapportcijfer voor het leven voldoende te geven. En we weten dat kinderen met een beperking hun leven een onvoldoende geven. Niet vanwege hun beperking, maar vanwege het gebrek aan een kans op een plek in de samenleving. En dat rapportcijfer, dat moet omhoog. En dat heeft politieke urgentie en prioriteit nodig. En daar gaan we voor. Dank u wel dat u hier was. Directeur Ilja Soffer van Iederin. Meer hierover in een uitgebreid artikel in het novembernummer van Vrij Nederland. Ja, Pointer op zondagmiddag. De sport begint over een half uur. We hebben stuivertje gewisseld, een uurtje. Normaal zitten we op zondagavond om 7:00. Maar dan rijdt Max Verstappen of zijn rondjes. En langs de lijn wil dat graag coveren. Straks een nieuwe aflevering in de onderzoeksserie over de verkaufsbuger van de dataredactie van Pointer. Geroofde Joodse woningen kwamen na de Tweede Wereldoorlog niet altijd direct bij de rechtmatige eigenaren terug. En niet elke gemeente voelt de noodzaak om de rol daarbij te onderzoeken, de eigen rol. Dadelijk Reporters NL, het platform voor regionale onderzoeksjournalistiek. Twentse Courant Tubantia zocht uit hoeveel geld er in de regio weglekt naar malafide zorgondernemers. Vaak kijken de mensen die toezicht moeten houden weg. Het is 2:30. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de ziekenhuizen liggen nu 1863 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum LCPS. Gisteren waren het er 1790. En op de intensive cares zijn het er 377. Dat zijn 12 patiënten meer dan gisteren. Vanaf middernacht gelden in Oostenrijk strenge coronaregels. Wie niet volledig is gevaccineerd of genezen mag alleen nog naar bijvoorbeeld het werk of naar de winkel. Bondskanselier Schallenberg en de deelstaten vinden dat in Oostenrijk nog veel te weinig mensen zijn gevaccineerd. Bij Amerikaanse bombardementen in het oosten van Syrië zijn begin 2019 80 mensen omgekomen, vooral vrouwen en kinderen. Dat meldt de New York Times. Volgens de krant zijn die aanvallen op een IS-dorp altijd bewust verzwegen. En in Hengelo is een politieman aangehouden die 300 keer informatie naar de Twentse onderwereld lekte. Hij keek in vertrouwelijke informatie en speelde gegevens door. En de agent zegt dat hij verslaafd is aan drugs en gokken. Jolanda van der Velden met problemen op de A12. Dat klopt. Daar is nu politieonderzoek gaande. Daarvoor is de A12 Den Haag-Utrecht voorlopig in beide richtingen dicht bij Noordorp. Kan wel eens tot 19:30 vanavond duren. Ben je onderweg tussen Den Haag en Utrecht, rijd dan om via de A13 en de A20. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Zorggeld gaat niet altijd naar zorg. Soms worden er dikke winsten meegemaakt ten koste van zorg. Pointer bericht er in 2019 al over. De moeilijke aanpak van de zogenoemde zorgcowboys. We spraken toen met het fraudeteam van zorgverzekeraar DSW. Wij moeten werkelijk op dossier, op patiëntniveau, aantonen dat het niet klopte. En dat vreet tijd. We zitten nu al op 80 bladzijden aan rapport. En heb ik er 13 omschreven, 13 cliënten. En daar komen nu nog zo'n 30 gevallen bij. Dus dat is honderden bladzijden aan rapport. Een gevolg voor die zorgaanbieder is dat we in ieder geval een claim zullen neerleggen. Overigens zijn we niet erg optimistisch over hoeveel geld wij daarvan terug gaan zien. Met grote regelmaat gaan ze dan gewoon failliet, verdwijnen van de kaart. En beginnen overigens onder een andere naam of met een ander familielid weer precies hetzelfde bedrijfje in eentje verderop. Ja, en het aanpakken van de zorgcowboys is nog steeds lastig. In Twente zijn meerdere netwerken van malafide zorgaanbieders actief, zo meldt Tubantia. Angelique Kunst, onderzoeksjournalistisch van de krant, bracht zo'n netwerk minutieus in kaart. Ze is aan de lijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je schrijft over een netwerk rond twee Twentse zussen die zorggeld wegsluizen en niet aan zorg besteden. Om wat voor zorg gaat het daar? Het gaat om zorg aan ouderen, thuiszorg, dagbesteding. Een beetje die sfeer moet je kijken. En wat deden die zussen dan? Nou, die zussen deden zelf eigenlijk niet zo gek veel. Ze hadden allebei een zorgbedrijf. Maar ze maakten vooral heel veel gebruik van onderaannemers. Kleine bureautjes, meestal van maar een paar mensen. Die ook een beetje schimmig opereerden, die zelf geen contract hadden met een gemeente of met een zorgverzekeraar, maar die wel zorg verleenden en die dan de hoofdaannemer, dus een keurig erkend zorgbedrijf van zo'n Twentse mevrouw, gebruikte om de declaraties in te dienen. En dan ziet het er aan de buitenkant allemaal keurig uit. En bij de zorgverzekeraar krijgen ze ook niet zo gauw argwaan. Want het is allemaal netjes. En die bedrijven die hebben ook allemaal keurig commissarissen. En die werken met een keurige boekhouder. En daardoor valt het niet op dat de zorg eigenlijk wordt verleend door malafide bureaus die gewoon heel veel geld wegsluizen en niet aan zorg besteden. Nee, en jij hebt in kaart gebracht dat inderdaad, want jij zegt er is dan altijd wel iemand bij betrokken die formele toezicht houdt en er is een boekhouder bij betrokken, maar jij hebt eigenlijk in kaart gebracht dat die mensen onderdeel zijn van het netwerk, het malafide netwerk. Ja, precies. En dat is precies wat het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum ook zegt. Dat is een club waarin politie, justitie, gemeente, belastingdienst, allemaal opsporingsinstanties in feite met elkaar samenwerken. Die zeggen ook van, juist omdat je dit soort keurige mensen hebt die aan de buitenkant zorgen dat alles keurig netjes in orde is en zorgen dat op papier alles keurig geregeld en verantwoord is, valt het bijna niet op dat er daaronder een laag zit waar gewoon gerotzooid wordt met zorggeld, waar gewoon miljoenen aan zorggelden verdwijnt. Miljoenen? Want hoeveel geld? Ja? Ja, ga door. Nou ja, die mensen die daarvan vraag je je af, weten ze dat wel, dat ze met zulke slechte onderaannemers zaken doen? Zien ze dat wel? Want ja, je bent er toch al. Je moet toch in de gaten houden wat jouw onderaannemers doen. Je moet toch als commissaris van een bedrijf of lid van een raad van toezicht of als accountant moet je toch goed kijken van wat gebeurt er bij dit bedrijf waar ik zaken mee doe of waar ik toezicht op hou. En wat is het antwoord erop? Hadden die mensen dat door? Nou, ze hebben allemaal gezegd van niet. Nee, is mij nooit wat opgevallen. Nee, hoe komt u erbij? Dat heb ik helemaal niet gezien. Ja, ik ben er achteraf ook van geschrokken. Maar dan denk ik, aangezien je die namen van die mensen bij meerdere frauduleuze zorgbureaus tegenkomt, dan is het wel raar dat je steeds opnieuw ergens een bepaalde functie hebt en steeds opnieuw valt het je niet op dat daar hele rare dingen gebeuren. Ja, precies. Dus de mensen die in die malafide netwerken zijn, die je dus hebt kunnen ontrafelen als malafide netwerk, dat zijn steeds dezelfde mensen. Dus die boekhouders die zeggen, ja, ik wist het niet, ik zag het niet. Dat zijn steeds dezelfde mensen. Dus dan ga je vermoeden, die hadden toch wel iets moeten zien. In dit netwerk was inderdaad sprake van steeds dezelfde functionarissen. Je zag die mensen steeds weer opduiken. Ik heb in de loop der jaren aardig wat geschreven over allerlei foute zorgbureaus. En als je dan inderdaad één stapje verder gaat, want het foute zorgbureau, dat gaat dan failliet en er blijkt een hele hoop geld weg en dan wordt er een mevrouw of een meneer aansprakelijk gesteld. Maar als je dan even wat verder gaat kijken, dan kom je tot de conclusie, maar die was wel onderaannemer alweer van dat ene keurige zorgbureau. Dezelfde wijkverpleegkundige is iedere keer verantwoordelijk voor de indicaties die gesteld worden, die dan achteraf niet blijken te deugen. En hoeveel geld gaat het om in jouw regio? Want dat heb jij ook in kaart gebracht. Wat dan zorggeld is weggelekt. In dit netwerk kon ik alleen al optellen wat er allemaal aan tekorten was in faillissementen en wat er bij jaarrekeningen aan dubieuze winsten was afgeschreven. Kwam ik al op tussen de 3 en de 7 miljoen. Alleen al in dit netwerk. En dat gaat dan over een aantal jaren. En het RIEK heeft becijferd van ja, dat moet elk jaar tussen de 1 en de 3 miljoen minimaal zijn. Wat er in heel Twente verdwijnt. En dat dan elk jaar. Ja. En ik denk eerlijk gezegd, als ik dit netwerk zo bekijk, dat het veel meer is. Dus het is heel aanlokkelijk eigenlijk voor malafide ondernemers om in die zorg te stappen, nog altijd. Het is een geweldig verdienmodel. En als je het een beetje slim aanpakt, dan kun je in een paar jaar aardig binnenlopen. Dan verdien je in een paar jaar tijd, ik denk dat je in 3 jaar tijd gauw 1 miljoen kan binnenharken. En als je dan de tent sluit en je verhuist naar het buitenland, of je gaat hier ergens iets anders doen, dan ben je binnen. Want weet je, de opsporing van dit soort frauduleus of malafide praktijken, die deugt gewoon niet. Er wordt nauwelijks gecontroleerd. Ook niet door verzekeraars. Want verzekeraars hebben wel een afdeling die fraude probeert op te sporen. Ja. En zoals ik het begrijp, gaat het vaak wel om constructies waarbij het is geen gecontracteerde zorg. Dus die verzekeraar heeft geen officieel contract afgesloten met deze zorgaanbieder. En toch moeten ze dan een deel van die kosten vergoeden? Ja, ongecontracteerde zorg, daar moeten ze altijd nog 70% van vergoeden. En als jij het zo weet te spelen dat je een indicatie krijgt een indicatie afgeeft voor 20 uur zorg per week, maar je verleent maar 8 uur, maar je laat wel 20 uur uitbetalen door de zorgverzekeraar, dan is 70% van die 20 uur nog altijd een dikke winst, omdat je maar 8 uur zorg verleent. Ja. Maar nou is er, want we hebben hier natuurlijk eerder aandacht aan besteed, het zorgcowboy dossier is bekend van Pointer. Ja. Op 1 januari 2022 gaat er strengere wetgeving in, waarbij startende zorgaanbieders een meld- en vergunningsplicht hebben. Dat is een respons op dat zorgcowboys. Maar gaat dat niet helpen dan? Nou, eerlijk gezegd twijfel ik daaraan. Kijk, je kunt die nieuwe wet, hè, daar moeten ze zich melden. Ze moeten eventueel een vergunning aanvragen. Ze moeten interne toezichthouders aanstellen. Nou, wat dit verhaal van mij aantoont, dat juist al die interne toezichthouders, die hebben allemaal weggekeken. En als die wegkijken, ja, dan doe je dus niks. En dan is het op papier allemaal keurig netjes voor elkaar. Totdat een cliënt klaagt, bijvoorbeeld. Maar er wordt nog steeds gefraudeerd. Ja, maar weet je, het gaat heel vaak om mensen die kwetsbaar zijn, mensen die oud zijn. In deze netwerken ging het ook heel veel om allochtone mensen die zelf de taal niet goed machtig zijn. Die klagen niet zo gauw. Die zijn dan lang blij dat er elke dag iemand een kopje koffie komt drinken. En pakken gemeenten dan dit soort signalen niet op? Ja, dat is dus een ander traject. Hè. Je hebt het sociale domein met de WMO en je hebt de zorgverzekeraars, die zijn voor zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg. Mm-hmm. En in Twente, moet ik zeggen, zijn de gemeenten er tegenwoordig heel streng op. Die hebben de afgelopen jaren hun lesje wel geleerd. Die hebben wel gezien dat er ontzettend veel gerotzooid wordt door kleine bureautjes. Ja, en die zijn nu bezig om een systeem op te tuigen waardoor dat veel minder kan gebeuren. Ja, en maar aan de verzekeringskant, dus als het over de zorgverzekeringswet gaat, is dat nog niet zo strak? Nee, daar is het veel moeilijker. En want daar gaat het ook om veel grotere aantallen. Hè? Kijk, als gemeente kun je nog gewoon zeggen van, we gooien de deur dicht en we gaan iedereen die binnenkomt en die een contract wil, gaan we controleren. Maar op landelijke schaal is dat nauwelijks te doen. Zeg, en nou ging het hier om een netwerk dat werd gerund door twee zussen. Dat klinkt een beetje alsof die zussen samenwerkten, maar dat is niet zo hoor. Oh. Het zijn twee zussen die eigenlijk een bloedhekel aan elkaar hebben, maar ze zijn ooit in hetzelfde zorgbedrijf begonnen. En vervolgens zijn ze allebei hun eigen zorgbedrijf begonnen. Ja, ja. Dus ze werkten niet samen, maar het zijn toevallig wel twee zussen die dan ook nog eens gebruik maakten van dezelfde contacten. Ja, en ze zijn gebrouilleerd. Ja, ik geloof het wel, ja. Ja. Nou ja, dat is dan het enige smakelijke detail, zou ik maar zeggen, aan jouw verhaal. Dank dat je bij ons was, onderzoeksjournalist Angelique Kunst van Tubantia. Pointer. met Niels Heidhuis. Onderzoeksjournalistiek, daar houden we ons toch al heel veel jaren mee bezig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een groep Nederlandse loesje vastgoedhandelaren en makelaars fors aan de verkoop van Joods onroerend goed verdiend. De transacties werden bijgehouden in de zogenoemde verkaufsbuger. En ook na de oorlog werd overlevenden onrecht aangedaan. Toen ben ik gaan kijken in dat verkaufsbuger. Toen zag ik inderdaad Staringstraat 9. Ik denk, shit, dat is mijn voorvaderlijk huis. Ik kwam erachter dat dat huis dus door de gemeente beschikbaar is gesteld aan mensen met dollartekens in hun ogen, die huizen vervolgens op de markt hebben gezet en daar dik aan hebben verdiend. Ik werd er wel emotioneel van. De dataredactie van Pointer is op zoek gegaan naar de verhalen achter de transacties in de verkaufsbuger. In de studio Jerry Vermanen, onderzoeksjournalist van Pointer. En Ronnie Naftanial is aan de lijn, voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Meneer Naftanial, ook van uw familie zijn huizen geroofd tijdens de oorlog. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Die zijn in 1942 onteigend. Mijn grootvader die heeft alle inboedel heeft die ook moeten opgeven. Ik heb laatst nog een inventarislijst daarvan gevonden. Met zijn handtekening erop. En dat is eigenlijk uit zijn huis gezet. Een van de panden daar, die is verkocht door de Grundstück van Waltum. Het andere pand is in 1944, dat gaat in Arnhem, gebombardeerd tijdens de Engelse aanvallen bij Operation Market Garden. Nou, na de oorlog hebben ze geprobeerd. Mijn grootvader is vermoord in Auschwitz. Maar mijn oma en mijn moeder hebben geprobeerd om die panden terug te krijgen. Althans, de grond bij het ene en het andere pand. En dat heeft tot 1948 geduurd en het stuk grond is in 50 verkocht. Maar van het stuk grond hebben ze voor een groot deel de advocatenkosten moeten betalen om het andere pand terug te kunnen krijgen. Dus ook na de oorlog duurt die situatie dat je eigenlijk moet vechten voor je eigen bezit voor? Ja, zeker. En het is ook eigenlijk onduidelijk wat er dan precies gebeurd is. Wat voor heffingen er nog door de gemeente zijn opgelegd. Zeker wat dat gebombardeerde pand betreft. Daar heb ik ook om gevraagd om dat verder na te gaan. En daar wordt ook onderzoek in Arnhem naar verricht. Ja. En zo is het met heel veel van dit soort panden gebeurd. Uiteindelijk zijn er 7000, zo'n 7000 in die verkaufsbuger terechtgekomen. Ja. Dus onteigend Joods bezit wat is doorverkocht. Maar in werkelijkheid zijn er tussen de 16 en de 20.000 panden van Joden verkocht. En voor een deel na de Tweede Wereldoorlog wel gerestitueerd, maar ook voor een deel niet. En wat deed het met u dat u die documenten zag van uw grootvader, die dus niet is teruggekomen uit Auschwitz? Dat deed heel veel, want je kon precies zien wat er in elke kamer was. Lepeltjes, schilderijen, een naaimachine. En zijn handtekening stond er ook op. Hè. Het was juli 1942. Twee maanden later is hij naar Westerbork afgevoerd en enkele dagen later vergast in Auschwitz. En hij moest dat dus nog ondertekenen terwijl de Duitsers het leger roofden. Ja. Dat is buitengewoon pijnlijk eigenlijk om te zien. Ja. En de gemeente Arnhem onderzoekt dus nu nog wat er precies is gebeurd rondom belastingen die dus over dat huis werden geheven terwijl hij er niet meer in woonde. Dat is eigenlijk de vraag die jullie ook proberen uit te zoeken, Jerry. Welke rol hebben gemeenten destijds gespeeld? Precies, want we zien dus dat er 7000 transacties hebben plaatsgevonden in die verkaufsbuger. En daar zijn nog 224 gemeenten, als je dat nou nu omrekent, 224 gemeenten waar eigenlijk dit heeft gespeeld. En wat meneer Naftanu nu eigenlijk ook al zei, een heleboel gemeenten die hebben in die tijd misschien niet helemaal goed gehandeld. Ze hebben belastingen geheven. Misschien dat er nog wat dingen goed vallen te maken. Dat ze nog steeds een gebaar kunnen maken naar de Joodse gemeenschap. En ook voor heel belangrijk voor een heleboel mensen die dat hebben meegemaakt. Er zijn een heleboel vragen nog open. Dus waar wij eigenlijk al sinds april vorig jaar mee bezig zijn geweest, is om te kijken welke transacties staan in die verkaufsbuger. En Hebben die gemeenten daar nog iets te doen? Moeten ze misschien zelf onafhankelijk onderzoek instellen om de onderste steen boven te krijgen? En we zijn nu terechtgekomen of gaan richten op Oldenzaal. Waarom Oldenzaal in Twente? Nou, zoals ik net al zei, we zijn eigenlijk al een jaar bezig met het onderzoek. En in de tussentijd zien we gelukkig dat ongeveer 50 gemeenten al zo'n onafhankelijk onderzoek hebben ingesteld. Alleen als je dat op de kaart plot, dan zie je ineens een hele grote grijze vlek in Twente ontstaan. Allemaal gemeenten die nog geen onderzoek hebben gedaan. Dat vonden we vreemd. Dus wij dachten bij een vervolgonderzoek van, we gaan daar naar kijken. Wat vindt daar nou precies plaats? En een van die interessante gemeenten in Twente is Oldenzaal. En dat komt doordat daar een heel NSB-verleden eigenlijk aan die gemeente kleeft. Daar heel veel mensen die daar ook in die periode heel erg aan de Nationaal Socialistische Bond zich daar wilden verbinden. Ja, maar ook omdat de gemeente zelf een aantal transacties heeft gedaan in die tijd. Dus de gemeente was daar niet heel passief in, maar die hebben zelf stukken grond of woningen gekocht tijdens die Tweede Wereldoorlog van Joden onteigend. En dan na de oorlog in enige mate ook weer teruggegeven. Maar ja. Je kan dan vragen van, is daar wel sprake geweest van rechtsherstel? Want de gemeente heeft er wel een hele actieve rol in die koop gespeeld. En in welke mate onderzoekt Oldenzaal die geschiedenis? Hoe gaat de gemeente daar nu mee om? Er is nu een onderzoekster is daarmee aan de slag geweest. Die heeft van alles naar boven gehaald. Maar die is niet in opdracht van de gemeente heeft ze dat gedaan. Dat heeft ze eigenlijk uit eigen overweging gedaan. Ze heeft onze uitzending gezien en dacht van, ik ben wel benieuwd hoe dat zit. En de gemeente staat er nu eerder uitzending. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, en de gemeente zelf staat er nu eigenlijk in van, als er nu nog nabestaanden zijn met vragen, dan kom naar ons en dan gaan we dat misschien uitzoeken. Ja, maar meneer Naftaniel, wat betekent dat? Dan moet je dus als nabestaande zelf weten ook dat er iets in die gemeente speelt. Ja, precies. En soms zijn er helemaal geen nabestaanden meer. En zijn de oorlogskopers ook in die huizen gebleven. Trouwens, in Oldenzaal is wel een hele bijzondere situatie, want ze zijn ook heel actief geweest, de gemeente, na de Tweede Wereldoorlog, in het opkopen van huizen die van Joden waren. En bijna de helft van de transacties die kwam in handen van de gemeente Oldenzaal. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gebeurd is. Want de Joodse nabestaanden die konden niet meteen beschikken over hun huizen. Daar zat het Nederlands Beheersinstituut tussen. En er waren dus beheerders. En die hebben dat waarschijnlijk verkocht aan de gemeente. En hoe dat gegaan is, met of daar bepaalde smeergelden bij zijn geleverd, of dat daar dreigementen zijn geuit, of wat dan ook, want dat is echt in het verleden ook verschillende keren gebeurd. Nou, dat zou ook onderzocht moeten worden. Weet dus we daar zowel iets over, in de oorlog als na de oorlog heeft de gemeente Oldenzaal panden van Joden opgekocht. Daar weten we nu inderdaad nog helemaal niet zoveel over. Dat maakt het ook zo belangrijk dat zo'n gemeente onafhankelijk onderzoek laat doen. Je kunt vanuit de papieren werkelijkheid kun je zeggen van, een heleboel woningen zijn uiteindelijk weer teruggekomen bij de rechtmatige eigenaren. Maar het gaat ook heel erg om hoe de gemeente zich na de oorlog heeft opgesteld. En dat is echt iets wat je niet met zomaar een simpele zoekopdracht in een archief kunt uitzoeken. Maar dan moet je echt een langlopend, diepgaand onderzoek voor instellen. Maar heerste er dan na de oorlog? En wie de verkopende partij is geweest? Hè? Zijn het echt de nabestaanden geweest? Of is het een beheerder die in plaats van de nabestaanden heeft gehandeld geweest? Ja. Dat is ook een heel belangrijk verschil. Want die waren vaak geneigd om de gemeente te willen te zijn. Ik heb dat in andere plaatsen ook gezien, in Wassenaar bijvoorbeeld. En dat is dus waar de familie dus eigenlijk helemaal niks van wist. En dan was er die gemeente die had er dan eigenlijk in elk geval als voortzetting van de rechtspersoon, zal ik maar zeggen, ook belang bij om die duistere geschiedenis toegedekt te laten. Ook, maar ze hadden ook vaak belang erbij dat ze uitbreidingsplannen hadden en dachten, daar is een hele hoop Joods bezit wat helemaal niet meer wordt geclaimd en laten we daar de hand maar op leggen. Mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld die heeft in een eerdere Pointer-uitzending al gezegd dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Is een altijd een beetje een tendens geweest van laten we ons op de toekomst rusten, richten, laat het een keer rusten. Maar dat kun je met elkaar niet maken. Er wordt altijd gezegd van dan hebben we het over miljoenen claims hier en daar. Concreet is het dat uiteindelijk nooit. En niemand van de nabestaanden zit te wachten op miljoenen. Daar gaat het vaak helemaal niet om. Waar het om gaat is dat je het in kaart brengt en dat je verantwoordelijkheid neemt. En dat wat je nog doet, dat je dat kan doen. Echt herstellen kun je het nooit meer. Maar je kunt wel je verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat staat wel in schril contrast met hoe Oldenzaal het benadert. Van mensen moeten maar naar ons toe komen. Hoe doen andere gemeenten dat? We zien dat een aantal andere gemeenten daar veel meer open voor staan. Een van de eerste gemeenten die eigenlijk, nadat wij ons onderzoek begonnen, zijn aangehaakt, was Eindhoven. Dan merkte je vanaf het begin al aan dat ze echt de onderste steen boven wilde krijgen. Ze wilde het echt gaan uitzoeken. Heel erg betrokken erbij. Ze luisterde ook naar mensen in de gemeente die met haar verhalen kwamen. Dus zitten sommige gemeenten dat heel erg goed oppakken. Het vervelende wordt eigenlijk meer bij de gemeente die ook in ieder geval misschien wel niks van zich laten horen. Die hebben we meerdere keren vragenlijst gestuurd van wat gaan jullie doen? En die houden eigenlijk gewoon de bal een beetje af. Terwijl we daarvan weten dat dat ook daar speelt. Precies, ja. En je hebt dus ook de gemeente die daar toch een beetje makkelijk over doen soms inderdaad. Van laat de nabestaanden maar in dat komen. Of even een snelle zoekopdracht in het archief doen. En vervolgens zeggen, we hebben niks gevonden met belastingen. Ja. Er zal wel niks aan de hand zijn. En dat noemen ze dan het onafhankelijke onderzoek. We hebben onderzoek gedaan en we concludeerden dat er niks uit voortkomt. Ja, dat is misschien een ochtend werk geweest. Maar zo'n onderzoek gaat echt veel meer tijd kosten normaal gesproken. Ja. En het kan ook anders, meneer Naftaniel. Daar heeft u ook ervaring mee? Ja, zeker. Er zijn verschillende gemeentes, bijvoorbeeld de Stedendriehoek, die dat heel goed heeft opgepakt. Maar het gaat er ook om, zoals mevrouw Zegveld aangaf, dat je recht moet doen. Dat kan je alsnog doen. Natuurlijk, de echte slachtoffers zijn er niet meer, maar de nabestaanden nog wel. Maar het gaat ook om te weten van wat is er nou eigenlijk met die Joodse gemeenschap gebeurd in die verschillende steden. Want vaak waren het hele bloeiende gemeenschappen. En na de oorlog keert daar een fragment van terug. En dan zijn ze ook beroofd. En er blijft eigenlijk niets in die steden van over. En hoe dat dan gebeurt door ambtenaren die vaak hele bureaucratische regels erop nahouden. Hardvochtig. En precies. En dus eigenlijk geen hart tonen voor de ontstane situatie. Ja, dat is iets wat je heden ten dagen nog steeds ziet. Dus het is ongelooflijk belangrijk om die geschiedenis eruit te halen. En te zeggen van, hier is het fout gegaan in de hoop dat je dat in de toekomst nog een beetje kan verbeteren. Want zoals we de toeslagenaffaire hebben gehad, waar natuurlijk ook ambtelijk misbruik eigenlijk aan de gang was. Mm-hmm. Zo was dat in de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog met name ook. En het is belangrijk om daar, de weerslag van te zien. Ik dank u wel, Ronnie Naftaniel, voorzitter van het Centraal Joods Overleg. En ook dank aan datajournalist Jerry Vermanen. Dinsdagavond om 9 uur is de Pointer Special over het geroofde vastgoed in Oldenzaal te zien op NPO 2. En dadelijk alsnog langs de lijn met Tom van het Hek en Hugo Borst. Fijne middag. KRO-NCRV. NPO Radio 1. Podcast. Oma ook. Oh ja, ook. Dit is Ties. Hij werd veel te vroeg geboren. En hij bleek lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Maar nu is het tijd dat hij als oudste uit huis gaat. Ga je mij dan niet missen, mama en papa? Nee. Ik ben Elise van der Velde en dit is Weggestopt. In 6 afleveringen ga ik op zoek naar een plek waar Ties zonder ons gelukkig kan zijn. Als je nu al weg mocht, waar zou je dan naartoe willen? Eén ding is zeker. De perfecte plek om je kind weg te stoppen bestaat niet. Ik wil niet dat je weggaat. Dit is Weggestopt. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren. Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com